de savur, de savur oște de zmilus, pare pniciac în îngele, sapără de să răsture, goștele de să răzvorne, am sept de la vecer publică. Imă știi să zvei imane, imane oște li vene, vă trebuie să licul produva, imă să-i, imă să-i, iuzeli jolte autone, Жуханську равну градине, Паданську власку ливане, Ангихаризе агуну, Задами абу і скупі, Дурдерет повара тьошек дар, І дами абу і скупі, Дурдерет грані младочні, Сарзберет малки дерет. Залишся яче на плачне, Місі на подбє продума, Сталіся подбє товарі, Твої не тьошки товарі, Стали си под две знакари, Бургерят грани младочни, Стал зерят малки телета. Греми не дрега и мане, Ам си ми дрега и мене. Под небо нищо не речи, Кротко за сгира за сгада, Повари делят повара, Искара грани младочни, Паси ми под две горнала, За башни двори да иде, Ага си под две стигнала, На башни двори пристигнала, на порки чука и рука. Иди си агу отвори, мене на салик и спади. Вот и не съм му отдела, отдела и ускарала, внимание още и мене. Брати на портвез излезе, башни и порки отвори, и си на портве продома. Гляди си под мен, ела си. Башни и двори широки, има място и за теб, Има място и за мен. Дальше си под мен вярнала, 30 години седяла, Седяла под мен чакала, Дано се сади в пишмани, Дано е назад поворне. Духовна ли съм парън? Духовна ли се и от този город? Значи съм шли от смиляне, Под мен е място да ищат. На смиляне е под мен приола, На там ще ни място да иде. Дошка са и Сватба тихнала, под леси товари, товари, под песни крави за кара, под се сватбари за чудика, на минот, от каге на минот? През коня махалода минот, през долна на махалода минот, през гор на махалоше ме минот, през салиху ми резултаци. Ага си сватба на бежи, през салиху ми резултаци, сали си сватба слушише, И си на чердак излезе, па си на пътве продума. Къде си пътве торнало? Торнало си ще идеш. Смиляне яче далече, пак сърдари влизе касканджи. Касканджи и още калгажи. Гляди си пътве, ела си. Пътве не трябва да дума, оти е млада невеста, а за Салиху продума. Не мога, Салих, не мога. 30 години седяла, седяла тебе чакала, дано се стари пишманиш, дано ма назад повърнеш. Сега съм вече торнала, торнала съм ще ида, орнен за камен не враща. Свали го болно добавля, извади ножче сребърно, да със сърцето прободе, силом си думи и сума. Yeah.